Sasa wa alayhi fatandariju tahta hadhihi alqa'idati masailun hiya wa alayhi, na juu yake msingi huu, wa alayhi na juu yake msingi huu tulioweka hapa, fatandariju tahta hadhihi alqa'ida, na yanaingia, fatandariju na yanaunganika, kwa Kiswahili kizuri zaidi, fatandariju na yanaunganika, tahta hadhihi alqa'ida, chini ya huu msingi, masailun, majambo mengi, wa alayhi na juu ya msingi huu, fatandariju na yanaunganika, tahta hadhihi alqa'idati, chini ya huu msingi, masailun, majambo mengi. Yani kuna mambo sasa yanazalika chini ya msingi huu tuliousoma. Hiya, nayo hayo masail. Hiya, nayo hayo majambo ambayo yamezalikana na kaida hii ya kwanza. Anaanza kutaja sasa. Almas'alatul ula, mas'ala ya kwanza tunayoyapata. Swali langu hapa, haya mas'ala ya kwanza haya yanaingia wapi? Kama mnanisikiliza, mkiongea nasikia. Haya masala ya kwanza haya yanaingia wapi? Chini ya msingi wa kwanza. Ahsanti. Natakiwa aliyejibu apewe zawadi. Lakini leo nimetembea niko mweupe. Kini kutokea leo inshallah. Ahsanti. Naam, masala haya yanaingia chini ya msingi wa kwanza. Nimewaambia kule mwanzo. Mwanamama huyu anataja kaida, msingi, alafu chini ya kaida hiyo anataja masala, majambo yenye kuzalikana na huo msingi. Ametumia uslubu mzuri sana wa kutufundisha. Sasa tumeshasoma msingi wa kwanza. Msingi wa kwanza umejikita kukuambia kwamba hedhi haina muda maalumu ambao hauzidi wala kupungua, labda ikizidi siku 15 na kuendelea. Ama chini ya hapo, hedhi haina muda maalumu katika kuzidi kwake au kupungua kwake. Huo ndio msingi ameuweka. Sasa chini ya msingi huu, ukhti yangu anataja masaili. Sijui mnaeleweka mimi. Hivi mnaeleweka? Haya, twendeni sasa. Almas'alatul ula, mas'ala ya kwanza yaliyokuja hapo. Anasema kad tazidu muddatul haidhi an waqti adatiha fata'taddu biziyada adhim. Masala ya kwanza tunayofaidi hapa, anasema kad tazidu muddatul haidhi, na kwa hakika unaweza ukazidi muda wa hedhi, an waqti adatiha, kuhusiana na wakati wa ada ya mwanamke. Kad tazidu muddatul haidhi, kwa hakika unaweza ukazidi muda wa hedhi, an waqti adatiha, kuhusiana na wakati wa ada yake huyo mwanamke. Mwanamke mwenyewe anawezekana ana ada yake, kashazoea mwenyewe siku nne kamaliza, basi inawezekana wakati mwingine muda huo uliouzoea ukazidi. Hicho anachokisema hapo. Sasa usibakie tu kwamba mimi siku zangu ni nne, mbona leo naendelea? Maadamu ukiitazama ni damu ya hedhi, hilo linawezekana. Faida hiyo tunapewa hapo. Kad tazidu muddatul haidhi, kwa hakika unaweza ukazidi muda wa hedhi, an waqti adatiha, kuhusiana na wakati wa ada yake huyo mwanamke. Sasa ukizidi afanyaje? Fata'taddu biziyada, na atakaa eda, na atahesabu masiku yake kwa ziada. Fata'taddu biziyadati, na atahesabu masiku yake kwa ziada. Hakuna namna isipokuwa akubaliane na hiyo ziada, kwamba nilikuwa ni tatu, sasa zimeongezeka. Usiminyane, kubali. Fata'taddu biziyadati, na atahesabu kwa ziada. Wayakunu haidha, na inakuwa hiyo damu ni hedhi. Hey, wayakunu damu haidha, na inakuwa hiyo damu ni hedhi. usibakie tu siku zangu mwenyewe ni tatu, mbona saba? Inawezekana faida hiyo. Sasa nakupa mfano hapa mwepesi utaelewa, mfano kwenye ya masala ya kwanza, mithalu dhalik, mfano wa hilo, antakuna muddatu haidhiha fil ghalibi khamsata ayamin. Antakuna muddatu haidhiha ni kwamba uwe muda wa hedhi yake huyo mwanamke, fil ghalibi kwa mara nyingi, khamsata ayamin ni siku tano. Unapewa mfano hapo, antakuna muddatu haidhiha ni kwamba uwe muda wa hedhi yake huyo mwanamke, fil ghalibi kwa mara nyingi, khamsata ayamin ni siku tano. Yuko mwanamke muda wa hedhi yake mwenyewe mara nyingi ni siku tano. Anasema Sheikha hafidhah Allah, fatatulu ila sab'ati ayamin, na unarefuka huo muda mpaka siku saba. Anatokewa na hali kama hii, fatatulu ila sab'ati ayamin, na unarefuka huo muda sasa mpaka siku saba. Afanya nini mwanamke kama huyu? Je, atabakia na zile zile tano zake alizozizoea, au ataongeza na hizi mbili kwamba pia ni hedhi? Afanyeje? Anasema fata'taddu bihadhaini lyawmain, na atahesabu kwa hizi siku mbili, atazitia katika hesabu zake. Fata'taddu bihadhaini lyawmain, na atahesabu na kuzingatia kwa hizi siku mbili. Wayakunu min adatiha, na inakuwa siku mbili hizi, wayakunu liyaumani, wayakunu min adatiha, na zinakuwa hizi siku mbili ni katika ada yake vile vile. Sasa kuna taaliki hapo ya Sheikh, maana dhalik, maana ya hilo, anna muddata haidhiha, kwamba hakika sasa muda wa hedhi yake mwanamke huyu, asbahat sab'ata ayamin, umekuwa sasa ni siku saba, badala ya kwamba ulikuwa siku ngapi? Siku tano, sasa utakuwa saba. Hayo ndio masala tuliyoyavuna katika kaida ya kwanza, kwamba muda wa hedhi unaweza ukazidi na ule wakati uliouzoea. Sasa maadamu ni hedhi, ongeza hesabu za siku wala usilazimishe kwamba ishaisha mwenyewe siku tano tu. Inawezekana ikazidi, sijui mmeelewa hapo. Haya ni masala ya kwanza ambayo tumeyavuna hapo. Tumalizie masala ya pili, alafu waingie Sheikh Abu Naima hapa kwenye kipindi chake. Almas'alatu thania, masala ya pili mengine ambayo tunayavuna kwenye kaida ya kwanza. Haya masala ya pili haya tumeyachota wapi? Swali, nijibuni nyinyi. Haya masala ya pili tumeyachota wapi? Kutoka kwenye kaida ya kwanza. Ahsante, usijichanganye. Masala ya pili ambayo tunayachota kwenye kaida ya kwanza, anasema kad taksuru muddatul haidhi an waqti adatiha fata'taddu bil aqalli. Naam, anasema kad taksuru, na unaweza ukafupizika. Kad taksuru, na unaweza ukafupizika. Muddatul haidhi, muda wa hedhi. An waqti adatiha, kutokamana na wakati wa ada ya mwanamke. Anaweza akapata siku chache zaidi kuliko alivyozoea. Sasa ikitokea hiyo, fata'taddu bil aqalli, atahesabu hizo siku za hedhi kwa uchache. Fata'taddu bil aqalli, na atahesabu hizo siku za period bil aqalli, kwa uchache. Asilazimishe kwamba mbona zimepungua sasa, itakuwa bado si swali mimi wala sifungi, siku zangu ni tano, mbona imekuwa tatu? Maadamu hedhi hamna, ndio hamna. Swali, kama ni somu funga na mengineyo, sawa . Kad taksuru muddatul haidhi, na unaweza ukafupizika muda wa hedhi. Au wakati adatiha, kuhusiana na wakati wa ada yake mwanamke, anaweza akapata siku chache kuliko alivyozoea. Fata'taddu bil aqalli, wajibu hapo ni ya hesabu kwa uchache, atahesabu masiku yake kwa uchache. Anakupa mfano ukhti hapa, mithalu dhalik, mfano wa hilo, antakuna muddatu haidhiha, ni uwe muda wa hedhi yake, fil ghalibi, katika mara nyingi, antakuna muddatu haidhiha, ni uwe muda wa hedhi yake huyu mwanamke, fil ghalibi, kwa mara nyingi, khamsata ayyamin, ni siku tano. Mwenyewe ameshazoea muda wake wa hedhi siku tano. Ghafla fataksuru ila arbaati ayyamin, na unafupizika mpaka siku nne. Anajikuta ameshushwa kutokea tano mpaka nne, siku ya nne damu imekatika haioni. Fataksuru ila arbaati ayyamin, na unafupizika mpaka siku nne. Fatara tuhura, na anaiona tahara baada ya siku nne. Awil jafafa, au anauona ukavu, kwa maana hakuna tena kitu ambacho kinatoka. Fatara tuhura, na anaiona tahara. Awil jafafa, na ule ukavu, kwa maana hakuna kitu. Baada arbaati ayyamin, baada ya siku nne. Najishangaa mwenyewe, baada ya siku nne anaona katoharika, amekuwa mkavu kabisa, hakuna kitu, wakati yeye mwenyewe ilikuwa anajua ni siku tano. Liki kutokea hili, siku zako zikapungua na ukaiona tahara hii imeingia na mahala pamekauka, fahina idhin, basi na wakati huo, taghtasilu, ataoga mwanamke, watusalli, na ataswali, watakunu adatuha arba'ata ayyamin, na itakuwa ada yake sasa ni siku nne. Mambo yameshabadilika, sawa sawa, watakunu adatuha, na inakuwa ada yake, kwa maana hesabu zake huyo mwanamke, arba'ata ayyamin, ni siku nne. Sasa kama ulikuwa unapata siku tano ukaja mpaka nne, hapo muda wako umezidi umepungua? Hebu nijibu, nijue uko na mimi, umezidi umepungua? Umepungua, kwa maana hedhi yako imepungua. Na usijali, hilo lilatokea. Maana ya dhalik, maana ya hilo, intahat muddatul haidhi, utakuwa umemalizika muda wa hedhi kwa hizo siku nne. Masala ya pili hayo yametufaidisha kwelikweli. Kwa hivyo kama vile ambavyo muda wa hedhi unaweza ukazidi, kubaliana na ziada, basi nivyo hivyo hivyo muda wa hedhi unaweza ukapungua, kubaliana na upungufu, usilete vita, sawa eh? Naam. Basi tumesoma leo taarifu ya hedhi na wasifu wake, tukasoma kaida ya kwanza na chini yake tumesoma masala mawili kwenye kaida ya kwanza. Darasa inayofuatia tutaendelea na almas'alatu thalitha bihadha alqadri kifaya. Hii ni saa nne na dakika nane. Sasa anaingia Sheikh Abu Naima katika darasa ya hadithi, kitabu aladab. Wallahu ta'ala a'la wa a'lamu, wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alkirami ajma'in. وجزاكن الله خيرا وحفظكن الله.